Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Το ντεκόρ προσέξτε, το ντεκόρ προσέξτε. Το λέει το σήμα εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, με χαλάζια, με βροχές, με τον Εύρο στο κόκκινο, κυριολεκτικά στο κόκκινο. Δηλαδή αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή, και μάλιστα ένα πρόβλημα που αφορά στον καιρό, και επομένως πολύ λίγες παρεμβάσεις, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μπορούν να γίνουν, εκτός αν ανοίξουμε συζητήσεις πολύ σοβαρές για τη χρήση του φράγματος από τους Βούλγαρους, με τους οποίους υποτίθεται ότι έχουμε και συμφωνία. Με το μυαλό λοιπόν εκεί σας καλωσορίζω. Είναι ο Real FM, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Και μέσα στο κλίμα των ημερών, αν θέλετε να γράψετε μήνυμα, γράφετε με SMS Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Αλλιώς πάντα υπάρχει ο υπολογιστής, ειδικά για αυτούς που είναι πολύ μακριά, ενδεχομένως και κυρίως εκτός των σύνορων της χώρας, και μπορούν, έχουν τη δυνατότητα και από πλευράς χρόνου, δηλαδή χωρίς τη διαφορά της ώρας, αλλά και από πλευράς δουλειάς ή χώρου στον οποίο βρίσκονται, να μας ακούνε και διαδικτυακά. studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 211-200-8200, και το λέω για όσους και όσες θα θελήσουν ενδεχομένως να πάρουν, είτε για να πούν κάτι, είτε κυρίως για να πάρουν μέρος και στις κληρώσεις που θα έχουμε σήμερα. Και να πάμε στο κλίμα των ημερών. Ας μην χαλάσουμε τη γιορτή, γιατί αν ανοίξεις το ημερολόγιο αρχίζεις και σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να μην σταθώ στην επικαιρότητα παρά μόνο σχολιάζοντας την. Σκοπός και στόχος αυτής της εκπομπής εδώ είναι να περάσουμε 2 ώρες με σκέψη, αλλά με καλή διάθεση, να κυλήσει ο χρόνος Παρασκευή απόγευμα, που έχει εξαιρετική σημασία για όσους τυχόν έχουν δουλειά, για όσους τυχόν πληρώνονται, ακόμα μεγαλύτερη για όσους δεν έχουν δουλειά και δεν πληρώνονται, και ακόμα χειρότερα για όσους δεν έχουν δουλειά, ελπίζουν να αποκτήσουν και μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν. Μέσα λοιπόν στην Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στον κλωβό, κατά το κουκουέ τουλάχιστον, στο κλωβό, στη λυκοφωλιά, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να χορέψει με τους λύκους. Ξέρω πάντως ότι αν δεν τους λογαριάσει ως λύκους, τότε δεν μπορεί να παλέψει, και κυρίως ταξικά. Σα σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο, αν ανοίξει και το δεις, μαυρίζει η καρδιά σου. Σε παγυρίζει πίσω σε σημεία και στίγματα της ιστορίας που πρέπει κάποιος να τα δει πατριωτικά. Διότι αυτά που συμβαίνουν εδώ είναι ομολογουμένως πρωτοφανή, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σα σήμερα το 1825 καταδικάζεται και φυλακίζεται ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ως ηγέτης της αντικυβερνητικής παράταξης μεσούσης της ελληνικής επανάστασης. Σας σήμερα το 1922, σχεδόν 100 χρόνια μετά, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα, που είναι σήμερα το Βήμα. Πρόσκειται στο κόμμα των φιλελευθέρων, στη λεγόμενη Βενιζελική παράταξη. Σας σήμερα το 1925, δηλαδή ακριβώς 100 χρόνια μετά την καταδίκη και φυλάκιση του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, η Κύπρος ανακηρύσσεται αποικία του αγγλικού στέμματος. Σήμερα είναι μισή, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο ΝΑΤΟ και έχει κατοχή στο μισό της από νατοϊκή χώρα, μετά από επέμβαση και εισβολή, και εγκύτρια δύναμη ήταν εκτός των άλλων και η Αγγλία. σαν σήμερα το 1973. Έχουμε και δύο από αυτά που τα ξεχνάμε σιγά σιγά, γιατί τα τρώει η επικαιρότητα. Έχουμε την εδραίωση της ειρήνης στο Βιετνάμ, καθώς αποχωρούν τα πρώτα αμερικάνικα στρατεύματα και τα ναρκαλιευτικά τα αμερικάνικα αρχίζουν την εκαθάριση των ναρκοπαιδείων. Τώρα πώς και πότε καθαρίζεται ένα ναρκοπαίδιο, αυτό το αφήνω δυστυχώς στα θύματα και σε αυτούς οι οποίοι ονειρεύονται ότι όταν τις φυτέψεις μπορεί και να εξαφανιστούν από μια μέρα στην άλλη. Και σαν σήμερα το 1973 οι φοιτητές των πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας κηρύσουν αποχή από τα μαθήματα στην καρδιά της Χούντας, ζητώντας να σταματήσουν οι υποβολές φοιτητών, να συμμετέχουν στην επεξεργασία του καταστικού χάρτη στην παιδεία, να μην παραβιάζεται το πανεπιστημιακό άσυλο από τα αστυνομικά όργανα και μια σειρά από άλλα πράγματα. Αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια όσο θα παίζει το τραγούδι, διότι δεν συνεμορφώθην, δεν θα γίνω κακιά, δεν πρέπει να το αφιερώσω σε κανέναν. Διότι δεν συνεμορφώθην. Η στίχη και η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Στο τραγούδι θα ακούσετε, έχουμε κάνει και μια ωραία μίξη, έχει κάνει το αδέρφι μου, την Γκιζέλα Μέι και το Μίκη Θεοδωράκη. Γραμμένο λίγο πριν λήξει η Χούντα το 1974, από τη συλλογή Παγκόσμιος Θεοδωράκης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτε άλλο, τώρα που έχετε το αίσθημα ότι απαλλάσσεστε σιγά σιγά από τη Χούντα την Ευρωπαϊκή. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δεν συνεμορφώθην πως θα σας υποδείξεις ερμηνεών των ημερών. Weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Hinterm Blau des großen Meeres, wo im Blau die Wolken stehen, wartet, wartet eine Mutter, hab sie Jahre nicht gesehen. Wartet, wartet, hab sie Jahre nicht gesehen, nur das Meer und den blauen Himmel drüber, Jahre wie die Steine schwer. Sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte, weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Ich geh auf und ab im Stacheldraht, die Jahre gehen mit mir, schwarze Tage, blinde Tage, und ich sehne mich nach dir. Zähl die Sommer, zähl die Winter, auf und ab die Jahre gehen, hier im Drahtverhau, ich habe dich so lange nicht gesehen. Weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte, weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Glitzerne Lenne, Oli mag glitzerne, glitzern ja auf die. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, η Λιάνα Καρέλη στο μικρόφωνο. Όσο και να με προκαλέσετε, και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω με έξυπνο και ευγενικό τρόπο με διάφορα μηνύματα, δεν πρόκειται να σχολιάσω θέσεις της κυβέρνησης πριν τις ακούσω. Και δεν πρόκειται να μπω στον κοσμικό σχολιασμό της όψης των πραγμάτων μέχρι στιγμής. Μπορώ ενδεχομένως να εκφράσω ένα κομμάτι από την άποψή μου. Μπορώ όμως επίσης να απαντήσω και σε ερωτήσεις σαν και αυτή που μου στέλνει η Ζέτα, λέγοντας: μπορείτε παρακαλώ να μας εξηγήσετε με ποιο σκεπτικό καταψηφίσετε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ατομικά ή ως κόμμα? Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο διατύπωσης της ερώτησης, διότι δεν νομίζω να υπήρξε διαφοροποίηση στο επίπεδο των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Άρα κάτι δεν καταλάβατε ή δεν είδατε, αγαπητή Ζέτα, στην. Πώς το λένε, στην ψηφοφορία. Σας διαβεβαιώ ότι, και μπορώ να σας το εξηγήσω εξαιρετικά απλά, από το 1974 ως σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα ρίχνει πάντα για τον πρόεδρο της Βουλής λευκό, με το σκεπτικό ότι ο τρόπος με τον οποίο εκλέγεται, ενώ ψηφίζουμε κανονικότατα για τους υπόλοιπους αντιπροέδρους και τις θέσεις στη Βουλή σε συμφωνία με τα άλλα κόμματα, γιατί αυτά γίνονται με συμφωνίες, πρέπει να το ξέρετε, γίνονται με συμφωνίες από πριν. Εκ των προτέρων ξέρουμε ποιο κόμμα θα προτείνει ποιον για ποια θέση ακριβώς και γίνεται με συμφωνία ή ψηφοφορία. Σπανίως έχει παρεκκλήσεις σε ένα πολύ μικρό αριθμητικό επίπεδο ατομικών ψήφων. Και αυτό γιατί εκ των πραγμάτων, έτσι όπως εκλέγεται ο πρόεδρος της Βουλής, δίνει και το στίγμα του το πολιτικό, ακόμα και όταν δεν το θέλει. Δηλαδή, ακόμα και αν η συμπεριφορά του είναι υπεράνω, είναι έτσι στημένο το κοινοβούλιο, ώστε παραπέμπει κατευθείαν. Αν του δώσεις έγκριση, καθώς και είναι και ο τρίτος στο πολίτευμα, εάν ψήφιζε κάποιος για πρόεδρο της Βουλής, θα έπρεπε να ψηφίσει και για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την ώρα που τηρείται αυτή η στάση, με εξαίρεση τότε την υπόθεση, την υποψηφιότητα Σαρτζετάκη, η στάση αυτή είναι σταθερή και δεν έχει ποτέ να κάνει με το πρόσωπο. Λοιπόν, ψηφίζουμε λευκό. Δεν ψηφίζουμε παρόν. Λευκό. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ισχύει για όλους τους προέδρους της Βουλής που πέρασαν από το 1974 μέχρι σήμερα, και επομένως αυτό από μόνο του είναι αποδεικτικό ότι δεν σχετίζεται με το πρόσωπο, σχετίζεται με την πολιτική έκφραση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Επειδή κάτι τέτοια θέματα μοιάζει να σας τραβάνε πάρα πολύ την προσοχή, Γιώργο, τώρα ποιος είναι και ποιος δεν είναι γιαλαντζή, δεν θα καθίσω να το συζητήσω. Θανάση, δεν καταλαβαίνω γιατί βρίζεις. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα κλίμα εικονικής ενότητας. Κατά έναν περίεργο τρόπο, που είναι ανέξοδο και εύκολο. Στο επίπεδο των δηλώσεων, όχι στο επίπεδο της πολιτικής τοποθέτησης και των πολιτικών δηλώσεων. Το να κάνει λοιπόν κάποιο σχόλια, σαν και αυτά που κάνει στην παρέα ή στο καφενείο, είναι εξαιρετικά εύκολο. Σε αυτούς τους καιρούς έχει μια πολιτική βαρύτητα για την οποία θα σύστηνα σε όλους και σε όλες μια συγκεκριμένη προσοχή. Τι θέλω να πω με αυτό? Να αρχίσει κάποιο και να λέει ότι ο Μπαλτάκος είναι ενθουσιασμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αμβρόσιος είναι ενθουσιασμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Βόζεμπερκ ενθουσιάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. 300 διανοούμενοι με το ΣΥΡΙΖΑ, η Λεπέν με το ΣΥΡΙΖΑ και πάρα πολύ άλλος κόσμος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτοί που πήγανε χθες το βράδυ στο Σύνταγμα, ποιος τους κάλεσε? Είναι το Facebook ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος καλόν? Συγκεκριμένος καλόν, όποιος και να είναι αυτός ο καλόν. Κόμμα, κίνημα, θέση, συνιστά πολιτική αντίδραση? Όχι. Συνιστά μία αντίδραση η οποία καταγράφεται ως εντύπωση. Όταν δεν έχει καταθέσει η κυβέρνηση τις προτάσεις της, πώς θα κάνεις σοβαρή πολιτική κριτική σε αυτά τα ζητήματα? Για να δούμε λοιπόν τι θα έρθει και πώς θα έρθει. Τώρα, ότι φτάσαμε σε αμετροέπειες και σε ακρότητες, δεν θέλω καλύτερα να το συζητήσω. Και έτσι μας ξεφεύγει το μεγάλο κάδρο. Και επειδή όταν ξεφεύγει το μεγάλο κάδρο τα πράγματα είναι σοβαρά, μας ξεφεύγει το κάδρο ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λες κάτι για τους Ναζί στο ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Καμένος, να δημιουργείται η εντύπωση ότι πω, η αντίσταση φεύγει, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός τον οποίο αυτή τη στιγμή τον κατέχουν και αυτόν οι Γερμανοί και είναι Ναζί και κάνουμε αντιναζιστική εκστρατεία, και την ίδια ώρα να χάνεται η είδηση ότι το ΝΑΤΟ πήρε την απόφαση. Οι 13.000 να γίνουμε στην καρδιά της Ευρώπης 30.000. Να προσθεθούν σε αυτές τις 30.000 οι 5.000 της δύναμης ταχείας επέμβασης. Να έχει μόνιμο αρχηγείο, 6 καινούργια αρχηγεία, μόνιμο αρχηγείο στην Πολωνία και άλλα 6 μεταξύ αυτών στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, όσο γίνεται δηλαδή κοντύτερα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Αν μου πει κάποιος ότι είναι ειρηνικός οργανισμός στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εξαπλώνει παντού όπου εμφανίζεται, ξέρω εγώ, παιδικές χαρές, λέσχες στρατηγικού προβληματισμού, συζητήσεις για την ιστορία με καφέ, τσιγάρο, ποτό, ψωμί, ελιά, λουκάνικο, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τις ειδήσεις βαθύτερα. Γιατί μιλήσαμε για την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος ο Βαλασόπουλος για τη Siemens. Καθίσαμε και κάναμε ψυχολογική ανάλυση του πώς αντέδρασε ο ένας και πώς αντέδρασε ο άλλος. Και μας ξέφυγε η είδηση. Την αντιγράφω σήμερα από την εφημερίδα των συντακτών. Ασχολίαστη έμεινε από τα περισσότερα ΜΜΕ η περίεργη ερώτηση δημοσιογράφου της Die Zeit προς τον Γιάννη Βαρουφάκη για το μετεγλωγικό προσκύνημα του Πρωθυπουργού στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αμέσως μετά τις εκλογές, διαβάζουμε, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε ένα μνημείο για την αντίσταση στη ναζιστική Γερμανία. Και αυτό έχει εκλειφθεί ως πρόκληση. Πρόκειται και πάλι για παρεξήγηση? Έτσι ακριβώς ήταν διατυπωμένη η ερώτηση. Συνεχίζει ο συνάδελφος, υποτίθεται πως η μεταπολεμική δημοκρατική Γερμανία έχει αποκηρύξει πλήρως το χιτλερικό παρελθόν μετά την υποχρεωτική αποναζιστικοποίηση στην οποία υποβλήθηκε από τις συμμαχικές κατοχικές αρχές. Η αναγόρευση μιας αντιναζιστικής χειρονομίας ως πρόκληση, όχι από κάποια φυλάδα νοσταλγών, αλλά από αξιοσέβαστο ΜΜΕ του γερμανικού μεσαίου χώρου, συνιστά πρωτοκλασάτη είδηση. Αν μη τι άλλο, πιστοποιεί ότι για τους Μπαλτάκους του Βερολίνου η εμπέδωση της γερμανικής πρωτοκαθεδρίας εμπεριέχει υπόρρητα και μια θετικότερη ανάγνωση του δικού τους εθνικού παρελθόντος. Όταν τα έγραφε αυτά ο συνάδελφος, δεν ήξερε ότι ο Τάκης Μπαλτάκος θα ήταν ενθουσιασμένος με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κοιτάξετε στο βάθος, δεν ξέρω αν αυτή η πολιτική είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι τον ΑΝΕΛ. Και επειδή δεν το ξέρω, θα σας παίξω με τους Ανκαρδίας σε δύο γλώσσες, μία της κάτω Ιταλίας και μία αυτή που μιλάμε εμείς, Ταραντέλα Πιτσίκα της Αμβίτο, το παραμύθι της Ταραντούλας, για να σας φτιάξει το κέφι και να σας κάνει να συνειδητοποιείτε τι μπορεί να είναι αυτός ο ιστός αράχνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών που έχει τυλίξει τη χώρα, ή μήπως δεν είναι αράχνη. Πεστά. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν προλάβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τ' άρωμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Ούτε. Μην είναι που κοιμάνα μου δεν έκλαψε μικρό. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Cuore, colpi, cuore del zucchero e limone, da cerano, vasa, bocca, da zucchero alla bocca. Ah, cuore, colpi, cuore del zucchero e limone, da cerano, vasa, bocca, da zucchero alla bocca. Επειδή δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα στο επίπεδο των δηλώσεων και επειδή σε λίγο μπορεί να ακούσουμε ξαφνικά ενδεχομένως ότι η επίσκεψη Τσίπρα θα σηματοδοτεί και μια σοβιετική στροφή, λες και ότι ο Πούτιν είναι, τι να σας πω, ξέρω εγώ, τουλάχιστον Μαξ Χελένη αυτή τη στιγμή, και επειδή αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε κριτική και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρά μια φωλιά συμφερόντων και λύκων που ξεκίνησε σαν ένωση του χάλιβα και άρα αφορά πρώτα απ' όλα τις αστικές τάξεις, δεύτερον τις πολυεθνικές, τρίτον η συμφωνία και η συμπίεση αφορά μία μόνο συγκεκριμένη τάξη, μία ομάδα συμφερόντων και όλοι οι υπόλοιποι λαοί είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν την ψευδαίσθηση, αυτοί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχοντας μπει στη λέσχη και στο κλαμπ αυτό, μπορεί οι λαοί να παίζουν ο καθένας το δικό του παιχνίδι. Ένας θα παίζει πρέφα, ο άλλος θα παίζει ξέρω εγώ Θανάση, ο τρίτος θα παίζει πόκα, ο τέταρτος θα παίζει εκείνο, όταν τα ζητούμενα είναι οικονομικά. Το να βάλεις πολιτικά κλητήρια στον τρόπο λειτουργίας της λέσχης και να παίζεις ως χαμένος που δεν έχει λεφτά με δανεικές μάρκες, τότε σε κάνει, τι να σας πω, τουλάχιστον αφελή να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία και τον τρόπο να σχεδιάζει τη ζωή του όπως θέλει ως λαός, όντας μέσα στο κλαμπ των ισχυρών, ανίσχυρος ο ίδιος. Αυτός προς την πραγματικότητα, και επειδή πολλά λέγονται και επειδή ακούστηκε για τον Καμί και για τον Σύσυφο και το ένα και το άλλο, ένας τρόπος να απαντάει κανένας όταν έχει μια εκπομπή σαν τούτη εδώ είναι να κάνει κληρώσεις στο μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Από τις εκδόσεις Πατάκη έχω τρία και τρία βιβλία από τους δύο τίτλους που θα σας πω. Λοιπόν, ο Αλμπέρ Καμί, με έναν τρόπο που ελάχιστοι μπορεί να προσεγγίσουν, Καμί είναι αυτός. Ήρθε το 1955 στην Αθήνα προσκεκλημένος της Ελληνογαλλικής Πολιτιστικής Ένωσης και τον είχε καλέσει τότε ο καθηγητής ψυχιατρικής Άγγελος Κατακουζινός. Μιλούσε σε συμπόσιο για το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με Παπανούτσο, με Χατζηκυριάκο Γκίκα, με Θεοτοκά, με Κωνσταντίνο Τσάτσο. Την ηχογράφηση την έκανε ο Ανδρέας Εμπειρίκος. 60 χρόνια μετά είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Έχω 3 βιβλία από το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού με συγγραφέα τον Αλμπέρ Καμί. Και έχω ένα παιδί μετά τα άστρα, γιατί όλοι βλέπουν άστρα αυτόν τον καιρό. Τώρα ο καθένας από τι τα βλέπει και πώς τα βλέπει, το αφήνω στη διακριτική του ευχέρεια του μεγάλου Μενέλαου Λουντέμι. Όχι τίποτα άλλο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτε άλλο για τον έναν από τους ωραίους, ίσως από τους ωραιότερους της γενιάς των Ρωμιών λογοτεχνών. Των λογοτεχνών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού. Κόκκινος συγγραφέας, πέραν πάσης αμφιβολίας, ερωτήσεων, εντυπώσεων και πυροτεχνημάτων. Λοιπόν, για αυτά τα βιβλία, οι 6 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κληρωθούν και θα αποκτήσουν είτε το ένα είτε το άλλο στο 211-200-8200. Ήρθε η ώρα για ειδήσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Να είμαστε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Τι δεν μπορώ, να και μου ζητάτε να σχολιάσω την υποκρισία. Να σχολιάσεις, λέει, την αυτοκτονία του Γερμανού που έχει έρθει μετά τις ερωτήσεις, μετά το θόρυβο που κάναμε εδώ. Διευθυντή της Siemens, ο οποίος είχε αναμειχθεί στο σκάνδαλο, είχε καταδικαστεί, είχε φάει πρόστιμο 15,5 εκατομμύρια ευρώ, είχε πέσει το πρόστιμο σε δεύτερο βαθμό στα 2,5, είχε ξεπουλήσει όλη του την περιουσία, 62 χρονών ήταν, δεν άντεξε. Τώρα εσείς θέλετε να μου πείτε ότι αυτός από μόνος του δωροδοκούσε? Δεν ήξερε κανένας πάνω από αυτόν? Όλοι οι υπάλληλοι που δωροδοκούν, οι διευθυντάδες, δεν ξέρει κανένας. Δεν θέλω να πάω πίσω στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν θέλω να κάνω συνειρμούς. Προτιμώ να μείνω σε προσωπικές εμπειρίες και παράδειγμα. Επειδή υπάρχουν και κανένα δυο έτσι σχολιάκια, 1,000. Τι δημοκρατία, τι αέρας ήταν αυτός φοβερός στην ορκομοσία στη Βουλή. Είχαμε 2 ειδονόρκους, 3 ειδονόρκους. Βεβαίως, 2 κατά το θρήσκευμα και έναν πολιτικό όρκο. Είχαμε μια ελευθερία, μια ευπρέπεια, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, δόθηκαν οι όρκοι, δεν άνοιξε μύτη. Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λες και άλλαξε ολόκληρος ο κόσμος. Είχαμε μια πλέρδια δημοκρατία, η οποία εφαρμόστηκε πότε και πώς. Το 2000 πρωτορκίζουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με ξεσέρνουν και με ξεσκίζουν σημερινοί προοδευτικοί. Σιριζέοι και Πασόκοι και άλλοι. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Φωναχτά με τις υπογραφές τους, κανένα δυο από αυτούς δεν ζούνε. Γι' αυτό δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα και ούτε έχει σημασία. Ποια είναι αυτή που έκανε το κουκουέ και το κουκουέ να στεκέται όρθιο και αυτή να ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τώρα ξαφνικά χωράνε όλα. Χωράνε και οι όρκοι στην αριστερά. Χωράνε και τα πάντα. Στο κουκουέ δεν χωράνε. Καθόλου. Αυτή τη φορά ήμασταν 14-1. 14 από το κουκουέ με πολιτικό όρκο και εγώ με θρησκευτικό όρκο. Σηκωθήκαμε, υπήρχαν 3 μουσουλμάνοι, 2 με πολιτικό και 1 με θρησκευτικό. Κάποια από εδώ και κάποια από εκεί, και εντός της κυβέρνησης και μη της κυβέρνησης. Ο όρκος στο επίπεδο της γραβάτας. Ποιος φοράει και ποιος δεν φοράει γραβάτα. Πού την είχε ακριβώς τη γραβάτα, τι κόμπο είχε η γραβάτα. Από πότε έφυγε η γραβάτα, ποιος βγάζει τη γραβάτα, πώς βγάζει τη γραβάτα. Μόνο είμαστε σοβαροί. Κανονικά πρέπει να δίνεται όρκος όταν αναλαμβάνεις δημόσιο αξίωμα? Δεν έπρεπε να υπάρχει όρκος. Όφιλε να υπάρχει υπογραφή μας. Φτάνει αυτό. Και να αφήσουμε τους όρκους για άλλα πράγματα και ο καθένας κατά τη συνείδησή του, κατά το θρήσκευμά του, κατά την τιμή του, όπως θέλει και όπως μπορεί, όποτε απαιτείται δόσεις όρκου, να τον δίνει κατά βούληση. Κι όμως εμείς κάνουμε ένα ολόκληρο τελετουργικό, αφού το ξεσκίσαμε το τελετουργικό. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει την ησυχία στη χθεσινή μάζοξη. Επειδή είχαν πέσει τα κάγκελα, ήταν όλοι ήσυχοι. Όλοι στηρίζανε μία κυβέρνηση, λέει, που κατεβήκανε, χωρίς να ξέρουν όμως τι θέλει ακριβώς αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον από πλευράς προτάσεων. Ξέρουμε όμως ότι θέλει να μείνουμε οπωσδήποτε στο ΝΑΤΟ, να μείνουμε οπωσδήποτε στην Ευρωζώνη και να μείνουμε οπωσδήποτε στο Ευρώ και να μείνουμε οπωσδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξαφνικά υπάρχει μία ευρεία συνένεση εν πλατείες. Τι άκουσε εκείνος ο Παφίλης και το Πάμε, όπου ξαφνικά όλοι λάτρεψαν τη λειτουργία του κοινοβουλίου, τη δημοκρατία του κοινοβουλίου, το ύφος του κοινοβουλίου, το στυλ του κοινοβουλίου. Ο παπάς της Χρυσής Αυγής έπινε σήμερα το πρωί το καφεδάκι του στο καφενείο, με διακριτική παρουσία των αστυνομικών που τον συνόδευαν. Φιλιά, αγκαλιές, σέλφις, συγγενείς, χαρά, τιμή, γιατί όχι. καινούργιοι άνθρωποι. Εγώ μπορώ να έχω και μια πλήρη κατανόηση για αυτό το πράγμα. Όχι όμως για αυτούς που ήταν οι ίδιοι που λέγανε γιατί δεν αφέθηκε να καεί το μπορντέλο η Βουλή. Και πόσο συντηρητικό ήταν το ΚΚΕ, το οποίο έλεγε ότι αυτό δεν είναι πολιτική και δεν είναι σύνθημα. Ίσως γιατί δεν ήταν μέσω Facebook. Και έτσι απαντώ και στο φίλο μου τον Νικόλο Αθήνη. Αγαπητή μου Λιάνα, πολλά χαιρετίσματα από τη Βουλγαρία και εδώ γίνεται χαμός, βροχές, καταιγίδες, αλλά Λιάνα ένα παράπονο. Πες και κάτι καλό για τον Τσίπρα, όπως φαίνεται κάτι κάνει. Για να δούμε στο τέλος, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, έτσι λένε στη Μυτιλίνη. Ήθελα να ξέρω αν έχεις άλλο ξύρισμα. Γιατί αν έχεις άλλο ξύρισμα να μου το πεις. Εδώ ο ελληνικός λαός έχει γδαρθεί από το ξύρισμα και ξέρω πολύ καλά τι εννοείς και πώς το εννοείς. Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω να πω κάτι καλό. Γιατί δεν τόλμησε εκείνος να πει ποτέ κάτι καλό. Σε προσωπικό επίπεδο και δεν θέλω να ξαναγυρίσω ούτε στο ντοκιμαντέρ, ούτε στο ποιος μουντάρισε ποιον, ούτε στο αν η Ναζί είναι σάικο, ούτε αν αυτό εξυπηρετούσε μια εκστρατεία. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Στο πολιτικό περιμένω να τον ακούσω. Στη Βουλή. Όταν τον ακούσω, θα σου πω. Όχι για αυτά που θα πει, αλλά για αυτά που θα κάνει και πώς θα τα κάνει. Εγώ δεν έχω ψευδεστήσεις. Είμαι 61 ετών. Τον Μάρτη γίνομαι 61 ετών, έχουμε μπει όμως τη χρονιά, οπότε να το λέω και τώρα νωρίτερα, και έχω το δικαίωμα να κρίνω και να αποφασίζω επί του αποτελέσματος, όχι επί των προσδοκιών. Στο κάτω-κάτω γραφής, όποιος θέλει να μείνει στις προσδοκίες, ας αρκεστεί στην λογοτεχνία. Τρελή μου πορεία. Στίχη Μέρη Φασουλάκη, μουσική Χρυσοβαλάντη Σωτηρίου, στο τραγούδι ο Αλέξανδρος Μπελές, αφιερωμένο σε όλους όσων τα μηνύματα θα αναφέρω μετά, συν το προαναφερθέν στον Νίκο. Αντέχω, να αντέχω τα πρέπει. Να πιάνω το τέφι, να βγω, να χορεύω μαϊμού σε γιορτή. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με κάνει φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα. Να χάνω εμένα, να βγαίνω, να λέω και πρέπει και μη. Να λύνω τα φρένα, να ζω στα χαμένα χωρίς να με φίλε μου εκεί. Πορεία, τρελή μου πορεία. Σε πιάνει μανία να θες να τα πεις, να ανοιχτείς. Μα πέφτει σε μπλόκο και εκεί που λες στόχο σε βάζουν ξανά στη στενή. Αλήθεια, χυμή μου αλήθεια. Καημέ μου στα στήθια μαχαίρι, ακριβό μου μαχαίρι παλιό. Σε δύσκολους δρόμους, με νόμους ανώμους, με θέλουνε φίλε τρελό. Σε πιάνει μανία να θες να τα πεις, να ανοιχτείς. Μα πέφτει σε μπλόκο και εκεί που λες στόχο σε βάζουν ξανά στη στενή. Γυμνή μου αλήθεια, καημέ μου στα στήθια, μαχαίρι ακριβό μου παλιό. Σε δύσκολους δρόμους, με νόμους ανώμους, με θέλουνε φίλε νεκρό. Λοιπόν, οι νικητές είναι 44-71, 11-68, 96-26, 48-75, 13-77 και 11-02. Ο γεροναυτήλος μου, και δεν μπορώ παρά να διαβάσω αυτό που έστειλε σήμερα, μαζί με την τεράστια αγάπη μου που εξακολουθεί να στέλνει στην εκπομπή τις σκέψεις του και συνήθως αλλιεύοντας διαμαντάκια πολιτισμού. Επειδή έχει ανοίξει πολλή συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως και μ' άκουσε τώρα που έλεγα περί λεκοφιλίας, στέλνει από τον Μπρέχτ. Δηλαδή τώρα τι περιμένετε, ότι οι κουφοί θα σας αφήσουν να μιλήσετε και ότι οι αχόρταγοι όλο και κάτι θα σας δώσουν? Ότι οι λύκοι θα σας βάλουν να φάτε και δεν θα σας καταπιούν αμάσοι τους? Ότι από αίσθημα φιλίας κινούμενες οι τίγρεις κοπιάστε θα σας πουν τα δόντια να μας βγάλετε? Τέτοια μου περιμένετε? Τέτοια μου προσδοκάτε? Ας μην βάλω τραγούδι για όποιον προσδοκάει διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Δεν θέλετε να σας χαλάω το κέφι. Θέλετε να αντιμετωπίσω όλη την κατάσταση σαν τον Παναθηναϊκό που δεν έπαιξε χτες την εμβόλυμη και κέρδισε την νίκη Βόλου στα χαρτιά και την νίκη Βόλου τα έχει τεινάξει και έχει φύγει από το πρωτάθλημα. Θέλετε μια χαρά ακόμα και ας είναι στα χαρτιά. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Θα σας πω ότι πήρε και 3 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε όπως και άλλες ομάδες που θα παίξουν με την νίκη Βόλου. Γιατί πρέπει να χαρώ άμα αγαπάω την μπάλα και το ποδόσφαιρο? Επειδή κέρδισα? Τι κέρδισα δηλαδή? Εσείς τι έχετε κερδίσει? Για να ξέρω μέχρι στιγμής τι έχετε κερδίσει. Και πέφτετε και κοιμάστε, μου στέλνει ένα μήνυμα. Πότε θα επιστρέψουν τα δάνειά τους η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ? Προφανώς εσύ δεν έχεις πάρει ποτέ σου δάνειο δικό σου, το ίδιο, ή στο έχει πληρώσει κάποιος τώρα. Ο Βαρουφάκης το πλήρωσε, το δάνειό σου, εσένα, δεν χρωστάς πουθενά. Δηλαδή, κάθεσαι και δέχεσαι, το πας στα κόμματα γιατί είναι εύκολο. Κάθεσαι και δέχεσαι ότι έχεις δανειστεί 350 δις και ότι σου ανήκουν και θα επιστρέψουν, επειδή είναι πολύ καλοί άνθρωποι αυτοί που τα βγάλαν έξω, άλλα 600 που είναι έξω δις. Πήρε δηλαδή ο εργαζόμενος κόσμος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 350 δις. Πού τα έχετε ρε παιδιά κρυμμένα αυτά τα 350 δις? Ποιοι τα πήρανε? Δεν τα πήρανε αυτοί που έπρεπε να τα πάρουν εντός εισαγωγικών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωζώνης? Οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μεγάλα μονοπόλια, τα συμφέροντα, αυτοί δεν τα πήρανε? Προφανώς τα πήρανε. Μπορείτε να βγείτε έξω να πανηγυρίσετε που σωθήκαν οι τράπεζες? Άμα μου πείτε ότι θα πανηγυρίσετε επειδή σωθήκαν οι τράπεζες, γιατί με το που σώνετε μια τράπεζα χέζεστε στο τάλιρο, να πω εντάξει, καλά κάνετε και χαίρεστε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Οπότε ας μείνω στα δικά σας. Ο Γιώργος λέει ότι ό,τι και να πει κάποιος, όταν βλέπει την κυβέρνηση της αριστεράς να ερωτοτροπεί με Μπαλτάκους, Καμένους, Νικολόπουλους και Σία, τότε δεν μπορείς παρά ακόμα και αν διαφωνείς εμφατικά με το κουκουέ, τουλάχιστον να του πιστώσεις τη συνέπειά του. Ο Δημήτρης 350 λέει ότι όταν είσαι ηλικιακά στα 70 και κάνεις το ταμείο της ζωής, ακούσα τα δικά σας σχόλια. Συζητήσεις περί πολιτικής, θρησκείας και ποδοσφαίρου δεν οδηγούν πουθενά. Γι' αυτό ακούω τη μουσική και τα σχόλιά σου ασχολίαστα. Ο Χάρη επισημαίνει: το λάδωμα, όπως και ο έρωτας, χρειάζεται τουλάχιστον 2, αγαπητή μου Γιάννα. Τουλάχιστον, δεν ξέρω. Έχουμε φτάσει και στην εποχή της παρτούζας των εντυπώσεων. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά αυτό είναι θέμα γούστου σε τελευταία ανάλυση και ειδικά όταν αφορά τα κάτω κεφάλια και όχι τα πάνω. Σε όσους επαναπαύτηκαν μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι φτηνά τη λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά, ούτε και τη χαρίζουν. Όσοι την πήραν, χάρισμα τη χαράμισαν. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλος Δημήτρης γράφει: κάνεις διαπιστώσεις και συμφωνώ μαζί σου. Το πρόβλημα δεν ακούω τίποτα που να στηρίζει επί του πρακτέου τις προτάσεις των κομμουνιστών. Δηλαδή, να ακούσεις τι, τις προτάσεις μας? Δηλαδή, 40.000 αφορολόγητο και 5.000 για το κάθε παιδί? Δεν τις έχεις ακούσει τις προτάσεις, λέω τώρα μία. Α, μπορεί να τις έχεις ακούσει. Το έξω από τον ΝΑΤΟ, γιατί δεν πρόκειται να μας λύσει τίποτα, μάλλον προβλήματα θα μας δημιουργήσει, όπως και όπου έχει εμφανιστεί και όπου έχει πατήσει το πόδι σαν την Κύπρο. Α, τα έχεις ακούσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να λες ότι το κουκουέ δεν έχει προτάσεις. Δεν ακούγονται και δεν φτάνουν. Ο Απόστολος αποφάσισε, λέει, να αφήσει και μένα και τον Πογιόπουλο. Ζήσε Μάη μου, μας έχετε εκπαιδεύσει να μην ακούμε την προπαγάνδα. Δεν θέλει να φοβάται πια. Και τι σου φταίμε εμείς, δηλαδή? Επειδή λέμε τις θέσεις του κουκουέ ακριβώς για να μην φοβάσαι και για να μην περιμένεις μέσα στη λέσχη κάβα, δανική, με τους άλλους οτέρ να παίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πράσινη τσόχα. Με τιμές δολαρίου, με τιμές ευρώ, με swaps, με baps, με gaps, με vaps, με saps, με όλα αυτά τα πράγματα. Και εσύ να φωνάζεις wow swaps. Άμα εσύ μπορείς να φωνάζεις γι' αυτά, τότε έχεις άλλους λόγους να μην φοβάσαι και να μην μας ακούς. Μια χαρά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το γνωστοποίησες κιόλας. Λοιπόν, Με καλείτε στην Απανεμιά, μακάρι να καταφέρω να έρθω την Κυριακή 15 Δευτέρου σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, μακάρι να τα καταφέρω, αλλά δεν νομίζω, διότι την Κυριακή το απόγευμα είναι οι προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό όμως είναι την άλλη Κυριακή. Ελπίζω την άλλη Κυριακή να μην έχουμε κληθεί στη Βουλή για κάτι έκτακτο, γιατί από το έκτακτο ένα, έκτακτο το άλλο, έκτακτο το άλλο και αλλαγές προγραμμάτων ακόμα δεν αρχίσαμε, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Λοιπόν, μπορείτε να ανήκετε όπου θέλετε. Μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Δημήτρης, είμαι φίκος του ΚΚΕ και γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Είμαστε απλήρωτες εφημερίες για δεύτερο μήνα. Μάλλον θα πληρωθούμε ίσως το Μάρτι. Στα μέσα, συνθήκες στο νοσοκομείο άθλιες, έλλειψη προσωπικού, αναλώσιμων, γενική ανοργανωσιά. Δώσαμε ένα κίνητρο να κάζω στην Ελλάδα και να μην προσθεθώ στους 700 γιατρούς που έφυγαν στο εξωτερικό τελευταία πενταετία. Κάνεις λάθος, φύγαν πολύ περισσότεροι. Πολλοί από αυτούς γυρίσανε πίσω. Να σου δώσω εγώ κίνητρο, αποκλείεται. Αν σου δώσω κίνητρο, θα σε αντιμετωπίσω σαν... Πώς να σου το πω. Ρε εσύ, σύντροφε, εγώ θα σου δώσω το κίνητρο. Ή εσύ θα αποφασίσεις να αλλάξεις αυτό το νοσοκομείο που δεν σε αρέσει. Γιατί αν είσαι μέσα στο νοσοκομείο μόνο γι' αυτό, δεν το φαντάζομαι, πλάκα σου κάνω και εγώ με τη σειρά μου. Δεν πρόκειται να βρεις λύση εκεί. Και στη τελευταία ανάλυση, άμα πας, μπορεί να σε αρχίσουν και σε περίεργες ερωτήσεις. Άμα είσαι και κουκουέ, θα σε έχουν περασμένο και σε κανένα χαρτί. Διότι αυτό το οποίο υφέρπει, ενίοτε το βλέπω και δεν μπορώ να το φανταστώ ως νίκη της αριστεράς, είναι ένας εντονότατος αντικομουνισμός διάχυτος. Ως αν ο εχθρός μέχρι σήμερα να ήταν το ΚΚΕ μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ως γνωστόν έχει κυβερνήσει το ΚΚΕ μέχρι σήμερα. Από το 45 και μετά έχει κυβερνήσει το ΚΚΕ, τι να σας πω. Ειδικά από το 74 και μετά μόνο το ΚΚΕ έχει κυβερνήσει. Και εφόσον έχει κυβερνήσει, είναι υπόλογο για όλα αυτά. Και όπως λέει και ο φίλος μου, ο Νιόνιος ο Μπακάλης, λοιπόν, το μνημόνιο είναι η ύφεση και το δυσβάστοχο χρέος, όχι τα αντιλαϊκά μέτρα, είπε ο υπουργός μας. Μπορώ να αρχίσω να φωνάζω ή να πάρω τους μπακαλιάρες να τους φυτέψω στον κήπο. Όχι. Θα σου αφιερώσω και θα μας αφιερώσω και στο ΚΚΕ. Το τραγούδι σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, στίχους Γιάννη Κακουλίδη, στο τραγούδι το Στέλιο Διονυσίου. Μην με ρωτήσετε την πολιτική υπόσταση και των τριών, ούτε τις πολιτικές τους επιλογές. Ούτε μία σημασία έχει όταν μιλάς για μουσική. Το τραγούδι δεν γράφτηκε τώρα. Είναι πολύ πιο παλιό από ό,τι φαντάζεται κανένας και έχει τον τίτλο Κολοτούμπα. Σε όλους και όλες που αναρωτιούνται αν η κολοτούμπα λέγεται κολοτούμπα, αν έχει ιδέα γλώσσα, αν είναι κυβίστηση, αν είναι κολοτούμπα, αν δεν είναι κολοτούμπα, αν είναι διαπραγμάτευση, αν είναι το κούγκι, αν είναι η έξοδος των ελεύθερων πολιορκημένων. Δεν μπορώ να δω τις διαπραγματεύσεις σαν να πρόκειται για την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων από το Μεσολόγγι, από την ώρα που ψηφίσατε τα κόμματα που θέλετε να σας έχουν εντός του Μεσολογγίου, του Ευρώ και της Ευρωζώνης. Κολοτούμπα, έλα πάνω μου κι ακούμπα. Τώρα που ήρθαν όλα σκούρα, ο καθένας μια φιγούρα, ο καθένας μια καμπούρα. Τώρα που ήρθε κουφιά η ώρα, εποχή πάνω τη φόρα, καραγκιόζι μου προχώρα. Ήρωά μου, φορά πάνω σου μια χώρα, τα όνειρά μου λατρεμένη μου σκιά. Κρεμασμένο σε καλούμπα, πέταγα πάνω απ' την τρούμπα, έλα πάνω μου κι ακούμπα. Κρεμασμένο στα φεγγάρια, είδα σκλάβα στα παζάρια να σε παίζουνε στα ζάρια. Κρεμασμένο σε ένα ψέμα, στο μη το κάνεις θέμα, ξέρω σε έχω μες στο αίμα. Ερωτά μου, είμαι τρύπα σε ένα κέρμα, κομμενά μου τη ζωή μου συντροφιά. πως πέφτει το σκοτάδι και ανάβει σαν καράβι ο μπερδές μας κάθε βράδυ. Στο τυφάνι κι οι σκιές μας στο ταβάνι, ερωτά μου ζωγραφίζουν δύο παιδιά. 2-11-200-8-200, οι πρώτοι έξι που θα τηλεφωνήσουν από τις εκδόσεις Ψυχογιός θα μοιραστούν κατά δύο τίτλους που έχω εδώ. Του Γιάννη Καλπούζου το ΣΑΟΣ. Στο νησί γίνεται τρομερός σεισμός. Βυθίζεται σταδιακά. Οι άνθρωποι αναβαίνουν όλο και ψηλότερα να σωθούν. Η κανονικότητα της ζωής του Παρασκευά και της εγγονής του της αγαμένης της Θερενής και όλων των κατοίκων ανατρέπεται απότομα. Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, το φόβο, την απόγνωση και το θάνατο θα αναμετρηθούν με ανομολόγητα μυστικά πόθους και πάθη. Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει και σε όσους έχουν πάθει ήλικο αυτή τη στιγμή. Χαράς ή περισυλλογής. Λίγα λόγια για το βιβλίο της Ρένας Σώση Ζαΐρη. Μην πιστεύεις στην αλήθεια, που είναι ο δεύτερος τίτλος των εκδόσεων Ψυχογιός. Ήταν 16 χρονών, ήταν εμινέγγυος, κατά λάθος. Όσο και την πίεσε να κάνει έκτρωση, κατάφερε να κρατήσει το μωρό, μόνο που το γέννησε νεκρό. Παντρεύτηκε γιατί έτσι έπρεπε. Τον άντρα που θέλανε οι γονείς της. Ο άντρας της την παράτησε για μια μικρή. Τη ζήτησε διαζύγιο. Αφοσιώθηκε στην καριέρα της. Έγινε πετυχημένη συγγραφέας. Η συνέχεια σε όποιον κερδίσει. Λοιπόν, για αυτά τα βιβλία, οι πρώτοι έξι που θα τηλεφωνήσουν το 211-200-8-200 θα απολαύσουν το Γιάννη Καλπούζο με το ΣΑΟΣ και την Ρένα Ρώση Ζαΐρη. Συγγνώμη για το Σαρδάμ. Αλλά όταν προσπαθείς να μην βήξεις το μικρόφωνο, μην πιστεύεις στην αλήθεια. Θα μπορούσε να είναι και γενικότερη προτροπή, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η αλήθεια, έτσι. Οπότε ας μην τα κάνω όλα αυτή τη στιγμή σχολιάκια για την πολιτική σκηνή, γιατί θα έχω παγιτευτεί στη βαρουφακιάδα και εγώ αυτά δεν τα μπορώ γενικώς. Πάμε σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, δεν μπορώ να φοβάμαι, λέει η Ξένια, άλλο. Κοριτσάρα μου, τι να φοβάσαι? Γιατί πρέπει να φοβάσαι? Ό,τι ακούσει, λέει, γύρω σου σε τρομοκρατεί. Τι λες, μωρέ? Εγώ βλέπω όλους τους δημοσιογράφους, όπως μου επισημαίνουν και άλλοι εδώ, τηλεοράσεις παντού πανηγυρίζουν. Είναι όλοι ευτυχισμένοι. Είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι οι ίδιοι που φοβόντουσανε. Εδώ μέχρι και ο Παπαδημητρίου βγήκε στο Sky και έλεγε χτες: μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται. Τα ATM θα εξακολουθήσουν να έχουν λεφτά. Τώρα ποιος έχει λεφτά μέσα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες, ρε παιδάκι μου. Θα έχουν τα ATM λεφτά. Για όποιον έχει να πάει να τα πάρει. Για όποιον δεν έχει, δεν θα κλείσουν τα ATM. Είναι πολύ χαρούμενοι όλοι τους. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε κατακτήσει την κορυφή του Everest. Και μην ξεχνάτε ότι τώρα στη Ρωσία του Πούτιν, που δεν είναι εκείνη η παλιά αρκούδα, η Σοβιετική ή κάθε άλλο παρά, βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Η αρχή έγινε στις 28 Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος της Δούμας, ο Σεργέι Ναρίσκιν, άρχισε να συζητάει ότι πρέπει να δώσει αποζημίωση η Γερμανία στη Ρωσία. Στη Ρωσία, προσέξτε, στη Ρωσία, όχι στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, επειδή προσάρτησε την Ανατολική Γερμανία. Πώς σας φκοτοκόβεται αυτό? Δηλαδή, εμείς θα ζητήσουμε αποζημίωση από την Τουρκία που αναγνώρισε την τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Έλα, έλα μου, από πού θα τη ζητήσουμε? Από το ΝΑΤΟ? Δεν φτάνει αυτό. Επειδή λέει η Γερμανία έχει αποπληρώσει στο Ισραήλ για τα θύματα του Ολοκαυτώματος 60 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, δηλαδή για τον πόλεμο, οι Ρώσοι πρέπει να ζητήσουν αποζημίωση από τη Γερμανία. Και όλο αυτό είναι τάχα μου δήθεν αντιναζισμός και αντίσταση. Μωρέ, πώς γίνεται χωρίς τον καπιταλισμό οι ηττημένοι του πολέμου να έχουν βρεθεί ως νικητές, να κατέχουν τα κλειδιά και το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού χάσανε? Μήπως αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πως οι συνώνυμα πράγματα είναι η σβάστικα ως ιδεολογία κυρίαρχη με τον καπιταλισμό, και πόσο καλό οργανό του είναι για να μην φτιάχνουμε και ψεύτικες αντιστάσεις? Ο Ερίκος από το Βελιγράδι λέει, αφού είναι ρεφορμιστικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, σε τι βαθμό αναμένεις να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα είναι ήδη ενσωματωμένο. Ανήκει και στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Τι να ενσωματωθεί? Ποιες προεκλογικές διακηρύξεις πιστεύεις πως μπορούν και πρέπει να τηρηθούν? Υπάρχει ενδεχόμενο ρήξης? Βεβαίως και ενδεχόμενο ρήξης είναι ανοιχτό. Ναι, αλλά η ρήξη δεν θα είναι πολιτική εκ των πραγμάτων. Οικονομική θα είναι. Για τα δανεικά γίνεται η συζήτηση και ο Περικλής επιμένει ότι η απόδειξη του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως μια λυκοφωλιά, ως μια ληστοσημωρία, είναι το θέμα της Κύπρου, των λειπτών του Παρθενώνα, των αρχαίων που βρίσκονται στα γερμανικά μουσεία, η σχροκέρδια μεταξύ χωρών και καλά εταίρων, ο χιδέος εκβιασμός μαριονέτες Ντράγκη μέχρι μέσω Μέρκελ να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση ομολόγων. Μπερδέψατε τα ομόλογα με την ομολογία πίστεως. Και έτσι λοιπόν δημιουργούμε μια ολόκληρη ιστορία που δεν θέλω να σας χάσω, να σας χαλάσω το κέφι. Και επειδή δεν θέλω να σας χαλάσω το κέφι, το οποίο κρατά αλόβητο ο αυθεντικός Βαρουφάκης, στα αλήθεια. Εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά. Εσείς κάνετε σχόλια αστεία. Εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά. Ως ελευθεριάζουσα μαρξιστική σκέψη. Ως επαναστατική ανταμοσμυθική προσέγγιση. Δεν στέκομαι σε τίποτα. Ούτε στα ρούχα, ούτε σε τίποτα. Δεν θέλω να σας χαλάσω το κέφι. Και επειδή δεν θέλω να σας χαλάσω το κέφι, όλοι όσοι έχετε αυτή την άποψη, σας χαρίζω το καλέ. Πώς τα λες, στίχη μουσική Θεόδωρος Πουάλλας. Το τραγούδι Κατερίνα Κούκα. Παλιό είναι, του 95, την εποχή που άρχιζαν οι χρυσές αγελάδες, γιατί αρχίζαμε να μετράμε με IQ, να κάνουμε υπολογισμούς σιγά-σιγά για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρείτε το. Χαρείτε το. Στα λόγια είναι ευχάριστο πολύ. Δεν βρήκα όνομα, δεν βρήκα γειτονιά. Ταξίδευα και γέλαγα σε σένα και στα πέλαγα και άνοιγα πανιά. Ψηλά κι αλλού αρμένιζα στο πλάι χωρίς τραχτένιζα και Άγιος ο Θεός. Γυρίσαν όλα ανάποδα, τα δίποδα τετράποδα. Οι πρώτοι γίναν δεύτεροι κι από πίσω μπρος. Κρεμάστηκαν εξώφυλλα όλα τα μαρουλόφυλλα και βγήκαν πρωτοσέλιδα τα μπουρλα και τα σέλινα. Έλε πώς τα λες, έλε πώς τα λες, θα μου παίζει ο καφές. Έλε πώς τα λες, έλε πώς τα λες, δεν για πάλα ο παξές. Στο μπουρτσι και στον άφλιο τα είχαμε έναν άφλιρο και με ένα θερμαστή. Ο πρώτος όλο μίλαγε, ο δεύτερος δε φύλαγε, τι να έκανα η φτωχή. Πήγα μπάνιο, πήγα μπάνιο, με έναν τρίτο καπετάνιο και το μάθανε κι οι τρεις, κι άιντε να κρυφτείς. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, θα μου πέσει ο καφές. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, θα μου μίλει κι ο Λεκέ. Πυροβόλησα, με βρήκα και με γνώρισα. Απ' τη σαβούρα χώρισα και απ' το σκουπιδαριό. Δε θέλω εγώ παπλώματα, καλάμια και δολώματα. Ήπια το ποτηράκι μου και μπήκα στο χορό. Είπα για χαρά στα αφεντικά και σήκωσα δικό μου βαϊράκι. Όσο πιο ψηλά και φαρμάκι, όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά, δεν μπορώ φλερέζες και φαρμάκι. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, θα μου πέσει ο καφές. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, μη θα ακούει ένας καφιές. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, θα μου πέσει ο καφές. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, για σ' ακούει κι ο καφιές. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω το μήνυμα, αλλά το στέλνω. Δεν εκπλήσωμαι. Πόσο μάλλον να θυμώνω. Ανώνυμο είναι, αλλά δεν πειράζει. Με τα σχόλια της κυρίας Κανέλη. Δεν χρειάζεται φιλοσοφική σκέψη για να συμπεράνει κανείς ότι οι κουκουέδες παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Σιγά μωρέ. Σιγά μωρέ. Αν πάει καλά η νέα κυβέρνηση, το κουκουέ όχι μόνο θα ψάχνει ψήφο, θα ψάχνει την ίδια του ύπαρξη. Καλέ ξεκαβάλα. Χρησιμοποιείς τάχα μου δήθεν αριστερό λεξιλόγιο για να εκφασίσεις, μάλλον να εκμοντερνήσεις την εκφασισμένη σου άποψη. Γιατί αρχίζω και βλέπω τέτοια πράγματα. Και επειδή το λες αυτό, δεν έχεις συνειδητοποιήσει τι λες ένα κόμμα που έχει 96 χρόνια ζωή, δεν εξαρτά την ύπαρξή του από την εκλογική του παρουσία και έχει αντέξει εξορίες και εκτελέσεις. Και παρανομία. Δεν το φέγει παρανομία. Λες να το φάει ο Βαρουφάκης. δεν το φάγει η παρανομία. Λες να το φάει οποιοδήποτε άκης, άκης, λάκης, άκης. Δηλαδή είσαστε σοβαροί. Όταν αντιμετωπίζετε τα κόμματα ως ομάδες, τότε απλώς υπολογίζεται κάποιος να χρεοκοπήσει. Λοιπόν, από την ώρα που οι ιδέες βγαίνουν σε ομόλογα προσωρινής πίστεως και εκλογικού καταπιστεύματος, μετά αναρωτιέστε γιατί η πολιτική κριτική και σκέψη έχει πάει πολύ πίσω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο απαντητικό σε αυτό, έχεις δίκιο, θα πάει πολύ καλά. Η κυβέρνηση, λέει ο Μιχάλης από το Χαλάνδρη, παραδέξει το Λιάνα. Αποδοτικές οι διαπραγματεύσεις του Αλέξη. Ήδη είδαμε το πρώτο όφελος. Προέκυψε από την ανταλλαγή των δώρων στην Ιταλία. Έχουμε και λέμε. Κόστος γραβάτας 17 ευρώ. Κόστος CD 5. Καθαρός κέρδος για την Ελλάδα 12. Και επειδή αυτά δεν μ' αρέσουν, αλλά ταυτόχρονα μ' αρέσουν και πάρα πολύ, και επειδή η αδερφούλα μου, χωρίς να το ξέρει, μου έχει φτιάξει και μία playlist με την οποία βολεύουμε πάρα πολύ για τέτοιου είδους σχόλια σήμερα, ειδικά σε σένα, ναι, αντικομουνιστή κρυφέ και ανώνυμε και μικρόψυχε, εκλογοαπολογιστικέ του φόβου σου, θέλω να πάψεις να γελάς. Στο αφιερώνω προσωπικά. Η στίχη και η μουσική είναι του Σταύρου Τζουανάκου, στο τραγούδι Χριστιανά, στη διασκευή ο Μπάμπης Ογκολές, που είναι και ο ίδιος στα φωνητικά. Η τραγούδι που γράφτηκε το 1949. Αν έχεις πλήρη συνέστηση του τι σημαίνει 49. Τότε, πάνω στην Κολούμπια, στο στούντιο που δεν υπάρχει πια, γνώρισε 10 εκτελέσεις με διάφορους καλλιτέχνες και σου αφιερώνω ειδικό στους στίχους. Θέλω τα βράδια που θα πας να κοιμηθείς, τα πράσινά σου, δεν εννοώ τα πασοκικά μάτια, να μην κλείνεις. Και όπου τύχει να σταθείς και όπου βρεθείς, κομμάτια από την καρδιά σου να αφήνεις. Ας το κουκουέ στην ησυχία του και καρδιά έχει και κομμάτια δεν έχει κοπεί. Ο 6403, ο 83, όχι, συγγνώμη, ο 3116, ο 5663, ο 4559, ο 5036 και ο 8525 είναι οι μόνοι αριθμοί που καταλαβαίνω, γιατί ως νικητές αφορά στους 4 τελευταίους αριθμούς του τηλεφώνου μου. Αρχίσατε να με γεμίζετε με εξαιρετικά πάρα πολύ ωραία μηνύματα και ειδικά από τον υπολογιστή, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει και έτσι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περάσουμε στη μουσική. Αυτό τον καιρό, ανάμεσα σε χαρούμενους σαν τους Ανέλ που χάσαν τους μισούς τους βουλευτές, αλλά είναι μέσα στην κυβέρνηση. Τους μισούς από τους βουλευτές που χάσανε τους έχουν σε θέσεις υπουργών. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για όποιον ενδιαφέρεται για το εκλογικό αποτύπωμα. Με εξαίρεση τους πάντα ισχυρούς, στην τρίτη θέση, παρακαλώ, χρυσαυγίτες, που θα μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να χαίρονται. Να υποχρεώσετε και το κουκουέ να απολογείται, γιατί δεν είναι εκτός βουλής. Εντάξει. Να σας πω κάτι. Έχω το κουράγιο να τα λέω αυτά. Πάτε σε άλλες εκπομπές για άλλα κόμματα να δείτε πόσο κουράγιο έχουν να λένε τα ιβρεολόγια έτσι όπως εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να τα κάνετε ή αν θέλετε με μια έντεχνη κομψότητα. Αυτό το καιρό υπάρχουν άνθρωποι μοναχικοί στη ζωή, άνδρες και γυναίκες, είτε μικρής ηλικίας είτε μεγάλης, χωρίς συναισθηματική βοήθεια ή χωρίς συναισθηματική έξαρση ή χωρίς συναισθηματική χαρά, που αντιμετωπίζουν τη γενική εφορία ή την γενική φοβία με το δικό τους τον τρόπο. Επειδή όταν αγαπάς μπορεί για να σκοτώσεις κάποιον από την πολλή αγάπη, και σε αυτό το κομμάτι του στίχου αξίζει τον κόπο να το αναγνωρίζει κανένας, εγώ θα τους παίξω για όλους αυτούς και ειδικά όσους ενδεχομένως βρίσκονται μακριά από την πατρίδα, και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο βαριά όταν είναι κάποιος μόνος με τα προβλήματά του, με τις στεναχώριες του, με την απομάκρυνση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν λογαριάζονται, εκτός από τη φορολογία. Συνήθως έχουν τη μικρότερη έκπτωση. Δεν είναι παντρεμένοι ενδεχομένως, δεν έχουν παιδιά, είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία, δεν πρόλαβαν να τα κάνουν, έτσι ώστε να έχουν και διπλό αφορολόγητο. Και επειδή κανένας από εμάς δεν έχει την αίσθηση ότι όταν μιλάει για τα πολιτικά πράγματα πρέπει να ξεχνάει τα προσωπικά, και επειδή δεν είμαστε αγέλη αλλά είμαστε ομάδα, και επειδή οι ομάδες και οι ελεύθερες βουλήσεις των ανθρώπων που απαρτίζουν τα κοινωνικά σύνολα δεν μπορεί να έχουν συνεχώς εμφυλιοπολεμική διάθεση, σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Το έβαλε και η αδερφούλα μου εδώ και το αφιερώνω σε όλους τους μοναχικούς που δεν θέλουν να αισθάνονται μόνοι, αλλά έχουν και συνέστηση ότι μπορούν να αγαπούν και να αγαπιούνται πολύ. Ο δικός μου ο δρόμος, η στίχη είναι της Εύης Δρούτσα, η μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, στο τραγούδι ο Πασχάλης Τερζής. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, το μυαλό στον Εύρο, εκεί που κάποιος ακόμα και προσευχόμενος δεν μπορεί να βοηθήσει αν δεν υπάρξουν ορθά αντιπλημμυρικά έργα. Εκτός αν πιστεύετε ότι ακόμα και τα ποτάμια μπορεί να τα αποκαταστήσουν οι χορηγοί. Καλό Σαββατοκύριακο. Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία, στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε λεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει, στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για μια βαλίτσα στο χέρι. Στον αέρα τριγυρνάω δίχως λόγο και αγκαλιάζομαι τις νύχτες με το φόβο. Ποιο κομμάτι γης μπορεί να με κρατήσει, αφού η σκέψη μου με έχει εξορίσει. Διάδρομες πάντα στις ίδιες υποσχέσεις, μη μου λες πως μ' αγαπάς και θα με δέσεις. Θα ξεφύγω απ' τη ζωή στις χαραμάδες, πάντα μόνος θα με μέσα σε χιλιάδες. Πάντα μόνος θα με μέσα σε χιλιάδες. Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει, στην οδό γράφει μου. επικίνδυνη λέξη. Ο δικός μου ο δρόμος δεν μου δείχνει αστέρι. Για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Ο δικός μου ο δρόμος έχει χρόνια διαλέξει.